Muling manganganak ang mga kritikong inggit, mga walang napuntahan timawa sa akin nakamit. Sa pagtulog at pagising ako ang iniisip. Status ko sa Facebook, laging sinisili.